إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بتغليت دال جولنا لا صلى الله عليه وآله وسلم يوتر من هندك داوج غرد دفتر الله wonno kala duwa o maydan ko ana juudi men eden nyaago Allah buri mojjude go do wuji gonde der alquranir karim di do wuji garde deftere Allah di Allah jangtani men wonde nalaabe Allah e mujjube Allah ko ni nyaagori Allah kade ko duwa wuji di Allah yamiri seden nyaago mo ye nyaagoro mo ndani yen kal dum do kala duwa o maydan duoro dum buri mojjude kono gonna ma hande ko wete ko Allah asam jiyayi men jogi defte kewde balli faade taw ko wobbe balli fi ina mbadi hen ideji munen e do'a wuji munen taw do'a wuji ganda di don buri wawde jangede do'a wuji garde alquranil karim di qur'anil karim do'a wuji gondi hen di buri mojjude e defte majmu'atuji balli faade ko rewere ganda ahzabuji de gere taw do'a wuji goddi nan hen taw no halirani fewani wonno ko bani adama fewni bani adama ina usti ina ngappidi kala ko fewni dañan tan ko manki hen dum non sen kebi do wuji gonde alquranil karim li alla yamiri men ye nyaagoro mo di don o hollina laaye makko alla mojjube kanyum en kala cedele gandan jogiden hande de wiino hono hen wala ko buri dum ko dum nyaaji o hunsani dumen tawi ko rafi amma to ko neddo rafa ko yottaki annabi ayyuba kay tawi biida a huli wonda wojama hono ko annabi yunus hebno dum ko musa en duɓi no foti ganduɗa tewn de ganduɗa ina sippira e Moussa ina sippira e ganduɗa Moussa ina sippira e Firaun do'a wuji mabɓe nan e nder Qur'ana kono do'a wuji gonɗe Qur'ana kadi goɗɗi nan hen kadi ɗin kam koko farla e dow min ni ƴew ko wayno duwaw gonɗo nder Fatiha o wiya kala nde paɗen julde ko farilla ma janggen on duwaw en duwaw enen kam en mbattata hakkillaji ƴewen ko kalaten ko duwaw kala duwaw ɓuuri moƴƴude ganduɗa ɓuuri ganduɗa tengtinede ko duwaw gonɗo e Fatiha o suratul fatiha duwa gondo ton on wiya yen jangumo kala de paade ne julde de do simore fatiha den alla wi o rukina laado alla fatiha o rukidum alquranil azim jul mawnugul fatiha li walqad ataynaka sab'an min almasani walquranil azim hol duwa gondo e fatiha sa fuddo rima fatiha woni hen ko yettude alla woni hen ko fuddo raade inde alla woni hen ko mantude alla sifaji alla kolluɗa ko Allah je yurumede aduna Allah je yurumede lakara Allah je ñalawma darga kala ko hulɓini koko ina moole ko Allah moolete kala ko jiɗɗen ganduɗa moƴƴere aduna e lakara ko Allah je fo yaa ko hen ñaago Allah ɗum woni ganduɗa Fatiha woni hen mbiɗa ko Allah ko an goto min dewata ko amin ballinto fiya kuji amen foof dum do woni feccere faati ko mantoje Allah feccere dimmere le woni du'a du'a faatiha onan ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin dum do woni du'a gondo der faatiha yida ko joomiraado amin nyaagima lawol poccingol yo lawol poccingol hunde fo buri tidde aduna ko hebde lawol poccingol kuccungol Allah lawol Allah ngol kala nangudangol sheedaane bifetama burtinima a jaccini o accuma rene do lawol he ndaw ko tiide ama dum woni ganda sheedaane jogi ko nazratuji bondi kala nangudo e diina l'islam he gonga gonga o sunna annabijo sayana ko bifma ma burtinoyima mankini wiya burtimbe be la taqulutu burtine mankimbe be biyawro mankine anani diina l'islam onan don na laftina wi cer lawol poccingol gol dum woni ihdina siratal mustaqim jono ko woni lawol poccingol goddo fonan wiya ko woni mun ko ko dum woni ko focci mantudo hoore mun focci angnata ko kanne biidan kal tafi hoore mun yaltinda ko lengu e kono kelno Allah na halana men hokko woni lawol poccingol ay ko siratal ladhina an'amta alayhim e lawol hol be don jiyabe Allah be Allah modje do mun embe hobe Allah wi modje do mun sa je qur'ana Allah wi ulaika ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin Allah yo moddani ko annabaabe Allah moddere kay ko don ruttosto golanam jingona ennebi Allah malaika ganda jibril na arema Allah ko niwi be ngoni horebe ganda aduno annabaabe anani enelaabe Allah wo siddiqina sattube gogdi gol be enelaabe en ngari le kadi jabbe halaji mabbe ha mbiya ko ganda ko siddiq en hono Abu Bakr siddiq neddo nyagorda Allah ko yo Allah fayo lawol gol annabiju wurno e do mun e sahabaabe ganda nundube hennobe caggal makkobe siddiqina na shahud shuhada woni rukube pittal mun na diino taymen gawo wa salihina e mujjube ko ni anani dum do woni ganda gol do lawol gol woni gol Allah yidi gol nelaado Allah yidi lawol gol ganda mujjul woni irina siratal mustaqim daga non andi lawol mustaqim gol ko lawol gol annabaabe Allah fayino e do mun gol anani Allah yu innaka la ala huda mustaqim non o wi nelaado makko muhammad woni e do lawol poccingol Allah fala yunazi'unka fil amri wato fodondire e bangal pewal dum buri fer dum buri ko nela Allah ko buri fewde fala yunazi'unka fil amri wad'u ila rabbika noddu yimbe fewde ganda e rewde Allah ko gonda e dow mun ko kanyum woni lawol poccingol nanani ya suratul hajj hala kana lafti ton cer Allah yo in jaarlu ko so be jeddi wonon be seli awa wi ko Allah woni nyaawu hakkunde men yo Allah nyaawu hakkunde men nanani Allah yahkum bainakum yawmal qiyamah ndeka non en gandi odo duwaw duwaw gondo e fatimo wiya ye jangudum o ndeka ko duwaw burdo moddido fo yo Allah faw men e lawol poccingol yo Allah dandu men e lawol ganda be wutikkani hobe wutikkani woni al maghdubi alayhim andube gonga ha gandi sali gonga o ni dum kadi no wodi ha hil himbe haba nan gandi gonga kono mbi sobe kali gonga be kawrata himbe wuro he be kawrata himbe galleji mabbe kawrata e suudu baba nani kambe be jidi ko kaake aduna Allah wi zalika bi annahu mustahabbul hayata ad-dunya ala al-akhirah onno bi tubi ma aduna e do la kara o awo hankadi be gacci ganda gonga o be gabbi ko weli himbe ko be cali halde gonga o dum wonde be ganduno gonga be cali be ooni Allah wi ooni berde mabbe Allah tikkani be anani dum woni ganda yahudi yankobe ina jogi gande ha heewde annabijo nalande be gandi cho kango tigu wondo kono ganda goto goto jabi hen heddi be majorite mabbe fo sali taw be gandi de kono be sali e yo gando na salo gando anna gonga salo hande gonna masalaji kewna ne diine l'islam andube fo na gandi ko woni gonga ko be ciusa halde e mbi ko so be kali de en kay ha joni meldata yimbe so be kali gonga be kawrata yimbe dum no il fo be gadda diino be jiiba mo to ganda be jiiba mo en jiiba be ndasa mo kebbe ha ganda fo ganda nyongo hangadi gasi be ndokka yimbe kono gonga labdo cero ala en wi on sobe kaari ɗon ɓe kawrata e occident he ɓe kawrata e colon en ɓe ɓe kawrata e yahudi yankoɓe ɓe kawrata e nasara en e ɗum noon wadde ɗum won diina o mbiya fondamentaliste en ɓe diina mabɓe yo woppe diina gonga o yo woppe yo ƴeew tan ko watta hen ko jiiɓa ha jiiɓo ko ɗum woni hande koɓe mbiyata ko anani ɗum woni ganda ɓe woni ɓe Allah tikka ena gandi gonga cali anani al maghdubi alayhim arafu l haqqa wa taraku kadi yo Allah dandu men kadi ganda baallina majjuɓe ɓeeɗo gonnan kañum en ndonki andude gonga o ina jiɗi rewde Allah ko noon mbaɗi concentré e majjere honoon chrétien en dani ƴetti ceehi leggal mbaɗi gallaade burgal kettini yeeso mun en gonnam ɗum wonno hanki ko wonno ganda ɗum ɗo mabɓe mo jiiɗa fof no jogui ha joni ganduɗa pilisir ngel ne jogui ha joni kurwayel ngel eyyi kamɓe ɓe cikki maaro diine nanguete koye junggo ɓe jogo gallade burgal ɓe gardina hankkadi ɓe dewna hen madduyeji mabɓe ɗeɗo hankkadi ɓe garɗo ɗum ko architecte en walla archevêque en ɗum ɗo ganduɗa ko qistise en ɓe ko ruhbane en tawa hay hunde deta fof ko majjere mere kombatat ɗon ko Issa yamiraniɓe hen hay gotel Issa wiyaniɓe ko Allah wiyani yummum ko Allah Issa ka wiɓe ko Allah jeeyi kam jeeymon nde wi Allah goto ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushriku billahi kala dendidinɗo e Allah awa ko jeygol fay yaltata joni noon woni kadi ɓen kadi na godi dewa Allah kono dowi majjere ina jogui hunde e juuɗe mumen cikki ko ɗum woni diina hen kadi leɗɗe cehaɗe e leggal ne sehana waɗa kurwa e leɗɗe goɗɗe cehaɗe hay so wona kurwa tanggui ko ɗon tamɗa cikkuɗa ko ɗum ɗo woni diina ma ɗum ɗo maɗa kañum waɗatma protégé kañum dandatma kañum woni foof aɗa jogui ɗum cikkuɗa maɗa diina koko ganduɗa leɗɗe cehaɗe joguiɗa ɗe ko wawi fo wona so yiiɗi wona jalambani so yiiɗi wona ganduɗa leggal gongal so yiiɗi wona zeytune ko wawi wonde fof so yiiɗi wona rumman ko wawi wonde foof tan tanki ko leggal cehalgal ngal hanki chrétien gadduno ɗeɗo gueɗe e nder yimɓe mo jiiɗa fof no jogui kurwayel ngel ne haɓɓe dande walla ne welne junggo ɓe cikki maɗa ko ɗum woni rewde Allah anani eɓe jiiɗi rewde Allah kono ko majjere ɗum noon mbiɗa yo Allah dande ɗum woni gayril maghdubi alayhim wala dallin ene ganduɗa ko duwawo mawɗo wonɗo oɗo duwawo fatiha hanino gowannam tawa eɗen paami ko kaalaten ko kadi ganden ganduɗa won diina ganduɗa moƴƴo ko annabaɓe gonno e dow mum ko anani an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqin wa shuhada wa salihin ɗum woni diina ganduɗa ha joni moƴƴo neɗɗo ñagoto Allah ko yo Allah waɗam yo Allah waɗ koygalam yumɓe rewde lawol mustaqima lawol ngol annabijo wonno e dow mum ko annabijo wurno e mum ko ina anda ko gollanno ko ina anda no juliranno ni ina anda dewe makko Allah zicruji makko ina ganda kono ɗum ɗon fof huwitama joñama ɗa hankkadi koko woɓɓe ko gadda ko sanga wuli adda hankkadi saaha fof wadde jeen hunde wonde ke gowani yiide nder cuuɗe Allah he ko meeɗano waɗede hen fof hande watti wattede hen ha pijirloji mbatti darnede hen yimɓe nagama anani mbatten hakkille o duwa gonɗo e fatiha ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dallin ɗum woni ko kaalaten oɗo duwa may gara duwa wuji goɗɗi kadi e nder qur'an ɗi jomiraɗo hirdini yen janggu ɗum no fewi ko moƴƴere mawde woni hen eyyi ɗum waɗi sen gayni sen timmini fatiha o sen naati nder suratul baqara duwa wuji ganduɗa moƴƴinan toon no fewi jeyaɓe allah moƴƴuɓe ñaginoɗe allah haalani men qissaji mabɓe e nder qur'ana o yo minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasanatan wa qina adabannar allah yi jeyaɓe allah moƴƴuɓe ɓe woni hen soɓe ñaago allah mbiyata ko allah joomi amen rokku amen moƴƴere aduna e laakara foof danda amen e jeygol ɗan duwa mawɗo wonɗo saha wiyanke goto wi kanko anda duwa sana oɗo waare annabijo wi annabijo no termirtani eno ganduɗa mo mouas ko termata komi wawa ɗum de kono mbeɗa wawi oɗo duwa annabijo wi komin du oto ko fof ko ɗo tan yaha tan arta ñagade moƴƴere tan aduna e laakara ko ɗum woni hen anani duwa wuji annabaɓe allah duwawi annabi ibrahima rabbana taqabbal minna innaka anta assamiu lalim wa tub alayna innaka anta attawwabu na labti nder qur'an ɗiɗo duwa wuji gonɗe nder ganduɗa qur'ana ɗi woni hen gowannam ko andinde ganduɗa yettinde ka tawnude anniyaji mabɓe wonde allah minen nde ko an tagui amen fewnu amen anani allah o an jeeyi amen joomi amen ni ɓayru ko an jeeyi amen min gala jeeɗo goɗɗo fof so wona an ɗum noon amin ñaguima ya rokku amen moƴƴere aduna e laakara fof danda amen e jeygol jomiraɗo wi jaawi tanki aɗa andi allah ñaguima allah aɗa andi ko kalɗa ko allah ñaguiɗa ko allah ganduɗa jortiɗa jikkima woni koye allah allah jaɓanma duwa o nani ɗum woni noon ɗum woni oɗo duwa ko ɗum woni hen ay rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasanatan wa qina adabannar ɗi koɓe jokkata hen kone bi jaahi fulan bi jaahi allahn bi jaahi ala foto nelaɗo allah meeɗi haalde nden hunde o meeɗa yamirde o meeɗa wiide noon ay duwa o no foti e nder qur'ana ni ko ɗo o haaɗi rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasanatan wa qina adabannar annabijoji duwa wuji men yen puɗɗoro yettude allah si gayni duwade yen juula nelaɗo allah anani wonno yettude allah ko yettude allah neɗɗo ni so allah huccinima ya du o ko moƴƴere allah mawde waɗanma ɗum noon yettu allah manta jomiraɗo duwa ma pour jaabe sa gayni duwade duwa wuji moƴƴiɗi allah haalani men qur'ana ɗi njulay annabi jum ya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad hadwa ogas anani wona sababu du'a ma jabe kono bi jahi fulan bi jahi allan ala foto annabi jum wiide non bi mi aha kay hadith nan ton wi tawassalu bi jahi fa inna jahi anallahi azim nalad allah ma da wiide non dum dogen doge ko ngudi seram be tan wala kulude ganda ha joni ko wete shuyukh kono kay ganda jaltina masno ko do e ndedo deftere tawete ala dum kam woro nga likki mayde yite taki wonno wana gonga gonno annabi ju wiyani non anani walla be bi jahi sayyidul wujud annabi ju meeda wiido hore makko kanko ko sayyidul wujud nalado allah kay wi hore makko kanko woni sayyidu walad adam e kanko woni sayyidu walad adam e kono seyidi lujud mbiɗa ko maître l'existence mbiɗa kala ko woodi aduna e eɗen gandi woni maître ganduɗa ko woni aduna fof ko jomiraɗo joni noon ɓe mbi yaawi noon tawa fandama ko nelaɗo allah wonno ɗum ɗo fof ko piɓle chrétien naate dine l'islam he kamɓe ɓe jaati Isa ko allah ɓe jaati ganduɗa allah ko allah mariame ko allah joni no yimɓe men hewɓe nan toon kamɓe ɓeɗo chrétien ɓe gaddi ɗeɗo gueɗe ɓe nanne kunuɗo yimɓe tawa kamɓe fanda mabɓe hen ko Isa konguɗi kewɗi yimɓe dewiraga allah tawa kamɓe ɓe ganda tawa fure mum alaka ga jogaka ga sa namnima jomum hol muyago ma e ngulɗo konngol aynir rahmati ko hoɗi on ɓe mbiya ko nelaɗo allah ko noon addanɓe ɓe salatu oɗon ɓe wona ɗum woni hen ɓen wona ɗum woni fanda mum en e nder oɗon salatu fuɗɗode makko haw gas a tawata hen inde nelaɗo allah ala toon mouhammad ala ko aynir rahmat tan ndi ganduɗa walla mbiya nuuri mum ɗalsam ndi walla siraɗi kartami lasɗami ɗi kono inde nelaɗo allah fof ko mode face woni toon hay gotel hen annabijo wiyetake noon o wiyani yo wiya noon annabijo nde gaare sahabaɓe gaare makko amin jiiɗi julde ma allah yamiri yomin juulema hono min mbiyata o wigo mbiye allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima saɗen jangga tahiya tan tumma en tawa toon oɗon salatu o wone deftere almami malik ko on wone boukhari to muslim o woni to shafiya to ahmad to abou hanifa o wone ganduɗa defte ɗe foof hay defte men ganduɗa fiɓɓo janggaten ɗe ko o woni ganduɗa defte men fiɓɓude janggaten ɗe woni salatul ibrahimiya sa gayni juula e nelaɗo allah sallah alah sallam duwawo ma jaaɓe kono mbi jaahi walla ganduɗa saka noon seedi lujuude yo allah faabu ɗum woni ganduɗa duwa wuji ɗi nani ina jeeya hen mbaɗa mbiɗen ɗin duwa wuji rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasanatan wa qina adabannar eyi banggal ñaguiɗen ɗo allah ko wiyete moƴƴere ko hoko woni moƴƴere ɓe mbi kala ganduɗa ko ina moƴƴinati hen gandal nafowal ko hen golle moƴƴe ko hen foftare ɓernde ko hen e terɗe arjigue daguiɗo ko hen jeeya kala ko neɗɗo ina ñama ko dagui ko ina yara ko ina dagui ko ina ɓorno ina dagui anani ko ina resana dagui ɗum ɗo fof ko hasana wiyete fof ko ismu jamiun li hasanil ahwali wa salamati firti tan ko yo allah rokku men moƴƴatano hunde moƴƴude timmude hisde tawa ayiwo foof ala hen ɗum woni hasana ɗum woni aduna ɗo tawi ko hasanatu lakhira oɗon ɗum kam jomiraɗo haali ko heblani jeeyaɓe makko moƴƴuɓe to laakara o yitere meeɗa yiide mimma aynu la aynu ra'at wala usnun samiat wala khatara ala wala khatara ala qalbi bachar o yitere meeɗa yiide nofru meeɗa nande meeɗa jolde ɓernde bani adama moƴƴere wonde toon nenno nde wayni ɗum noon wiyayam mbi wofil akhirati hasanatan hasanatu duniya kam eɗen gandi ɗum ɗon kam ganduɗa ina jeeya ko ɓuuri moƴƴude hasanatujil akhirati fof dandedel nadde jeygol he anani dandata men nadde jeygol ɗum mbiɗa ko yo allah dande yande ganduɗa kala ko ina wona sababu jottoɗa jeygol ngol ɗum woni ganduɗa ko wiyete junubaji en goofi en anani sa wi noon ganduɗa fof a ñaguima allah yo dande ɗum foof wa qina adaba annar e ko duwaw gonam moƴƴo no fewi dendinɗo kala moƴƴereji sahabiyanke mbinoɗo nelaɗo allah min de mi wawa do wuji kewɗi nana meɗa haala an a terma ane mo asɗi kono noon mbeɗa andi kam ganduɗa rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar eyi annabi ji komin jaada komin termata ko fof ko ɗon tan artata ko ñagade moƴƴere allah tan aduna e laakara ko ɗum woni ɗon anani annabi yo sah sallam gonnamon sahabi yanke o wayri yiide yo a sellani daara mayɗe annabi ji gonnam namni ko wonde wimata won duwa o jogo yo aha kanko ñagotono allah kala bone ko jogori arde makko yo allah wat ɗum fof ɗo to aduna ɗo awoto laakara to tawa omo hiisa annabi ji wi ala wona noon allah ñagorte yo allah rokki moƴƴere aduna e laakara foof anani nde watti wiide noon tan gonnam mo ɗifte o selli ndega duwa o ndeka il faut ganden no duorte neɓɓe hay cikka noon gandi duwa tawno tawa mbawa tawno kalirɗa ni wona noon anani e duwa wuji gonɗe nder suratul baqara ha juune ɗemgal annabiyo sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne haalani men toon julɓe haqiiqa, kañum en duwa wuji munen hono mbay. Allah haalani men julɓe hono ndu ortono ƴeewana nder Qur'an. Allah yi ɓe mbiyatnoo ko rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin. Eske duwa wuji gonnam gonɗe nder alqur'an anani duwa o nani gonna wonno bani adama kañum toujours kañum gonnam ko ina usti tan. Ɗum woni ɓe mbi Allah woto nangiri amin ko min jejjiti ko neɗɗo jejjitowo, neɗɗo juumowo. Mbiya ɗo hunde tawa aɗa ana yerana tigi ɗum ɗo kam ko juumre, nde wiya a haali ɗum ɗo nde ni a yeddu aha a wii noon taw noon a juum. Neɗɗo ina juuma, ina trompila, ina yejjita. Anani joomiraɗo wi nelaɗo Allah so nuqri uka fala tan sa illa macha Allah. Sona ko Allah haaji, ko Allah haaji ko de yejji tan. Annabijo janngi simore wootere o acci hen ayi sahaba gooto haalani mo, o wi Allah siftina moƴƴere mum. Anani ɗum woni ngannduɗaa ko jejjirɗen e ko juumɗen e ko trompilɗen. Yo Allah danndu men e ndeen huunde, yaa to Allah nanngiri men ndeen huunde. Anani joomiraaɗo wi mi jaɓi nanngirta mon ndeen huunde. Bani adama kadi ina waɗa ni hay geɗe goɗɗe nan taw ina teyni ɗum ɗon fof wiya ko yeññaago yeñji. Yo Allah yaafo en. Annabi wiyatno ngannduɗaa allahumma ighfir li khatiyati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni allahumma ighfir li hazli wa jiddi wa khatai wa amdi. Eyi fof na toon. Anani joomiraaɗo nanngir amin ko min jejjiri walla ko min juumi ko rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Gonnam joomiraaɗo oto fawi amen dongle tedduɗe, hono no yimɓe hanki ɓeni leƴƴi ngarino e aduna he so comcol ma so coɓe soɓe mimino ɗon taƴere tan. Wiɗa waɗi hen ndiyama wiccuya fofima ala ɗonka e taƴere tan muccere no wedde. Nani honɗen dongle ngannduɗa kadi yimɓe juultano sona e nder jama, anani geɗe kewɗe tan. Allah amin ñaagima woto fawi amen dongle tedduɗo hono no pawirnoɗa e ɓe yimɓe ilinoɓe amen ɓe kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Gonnam joomiraaɗo woto fof amin ko min mbaawana. Anani ɗum ɗo fof ko dawuuji mawɗi. Anani bani adama ko waawni ko no famɗi. Ɗum noon yo Allah ngannduɗaa fawmen tan ko mbaawanɗen ko, yo danndu men ke mbaawana ko. Anani wonno ko mbaawanɗen ko ko ɗum woni ngannduɗaa fiyaagoo sona newoo ko noon. Anani joomiraaɗo wi mi jaɓi kad faaltu. Anani woni heen kadi ko waafu anna waghfir lana. Anani bani adama so Allah gonnam haa jooni yaafimaama ko moƴƴere mawni kadi han kadi ko wiyete geɗe bonɗe, geɗe ngannduɗaa ko wiyete woroddeeji fof. Joomiraaɗo subhanahu wa taala gorennam han kadi dandete heen. So Allah hisniima jooni, so tawi waafu anna, so Allah danndiima hisniima, o yaafimaama, ɗeeɗoo geɗe fof gonnam a yanata heen. Allah danndete yannde majje. Yo yimɓe woɓɓe nan toon alaa fof ko ɓe coftanta sona waɗde ko boni. Aano aɗa yitti Allah, yittu Allah de mbiyataa ko waafu anna waghfirlana warhamna. Allah min ñaagima ya yurmo amen. Anta mawlana, wonno ko an woni keedo amen, an jeyi amen. Anani joomiraaɗo subhanahu wa taala so jeyima jaɓi ngannduɗaa jeyal Allah, a hetti bange Allah, o newnanma fiya kuuji ma denndaangal fiya kuuji ɗi. Kala ko wiyete warde o duncamma, wonno Allah woni ni'mal mawla. Kala jeyɗoma wiyata ko Allah jeyma, taare jeyɗoma so Allah. So Allah jeyima ka ya mawla a malama ni'mal mawla. Anani o ni'mal nasir, taare balla so Allah. Kono sa ƴetti a waɗi hunduko ma labangal a haɓɓi, a waɗi hoore ma ngannduɗaa ko wiyete laasol ko a rokki goɗɗo yo waɗɗomo kañum jeyma a booram. Allah wiila bisal mawla walla bisal ashir, war kasɗe jeyɗom. Oɗon mbiɗa jeymama kañum ma mballa ɗum. Wi ko yarindinan ɗum gawri, yarindinan ɗum gerte, yarindinan ɗum kaalis. Lappul na waɗa foyre galle fof, ngannduɗaa wuro fof yo addu teme joyi ujunere, galle fof ni debbo fof teme joyi, gorko fof ujunere. Allah yo war kasa Allah balleteɗo. Allah noon kañum wallata yimɓe. Anani Allah joomi tigi tigi on woni ballowo o. Mo kaɓɓuɗa hoore ma noon hirka dokkuɗa joomum yo waɗɗo on ko Allah balleteɗo. Ya tan balleteɗo, an ƴetta balleteɗo, dindinanteɗo e bani ngannduɗaa darto yimɓe ngay yo pranan ɗum fiyakuuji mum fof on mbaɗa on Allah. Anani la bisal ashir, Allah balleteɗo, Allah dindinanteɗo. Anani anndi o ka heɓatte waawa. Anani ɗum noon rewa Allah gooto ni'mal mawla. Ɗum woni ngannduɗaa o duwaw anta mawlana fansurna, ya danndu amen e yimɓe heefreeɓe alqawmi alkafirin. Eske do wuji gonɗe nder qur'an e nder duwa wuji kadi e nder qur'an he Allah haalani men yimɓe jeyaaɓe Allah, heewɓe gannde ɓe, heewɓe imanaagal ɓe, mumin billahi en. Duwa wuji maɓɓe nani إن جانو يدعوج ما بسبندو إم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تاري تاري يدعوج ونم بنياجي دو الله إم بي الله أنجي أمين أنجي دو أمين وربنا وتؤن برد أمين وتؤن برد أمين تجعل لفيرو دو أمين الله والقوان هي ينادو قرنا من أيدينها بوجه يالتا وان تهون دو وان hande no fodi ganda bibbe julbe gonto temoin de zofa en wobbe gonton la dini yena wobbe gonti yafrebe alebe kur gonti mulisi dina dum non nyaago den alla yo alla ren men go nam yo alla dandu men o nyaade tagal ne pewden dum woni ganda jaa goddo ya junnito da al hawri ba'd al kawr annabi jona mola tono alla den hunde o yanno ya muqallib al qulub go nam baylo wo berde tabbitin darda be do dina ma ya musarrif al qulub sarrif qulubana ala ta'ati يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب ني ان سلنو ينداني ادو دفتار الله ادو دين الله يا الله تبتين هم بردمند انا ني دوكو لا تزغ وتو اون بردامن تغال ني فيونو دامن يا ركا من امراد ما يرمند الله وني دوكو سيام انت الوهاب الله كو كيودو دوكال كو جاجو دوكال الله كانو سمو ركا هاي هوند غاندا الا كو داواتا هن سو ركي ما غاندا الا كو هدانت هن هوره مكو الله ني ياجي دوكال anani kango rokkana heewo dawataama kango jumara subhanahu wa ta'ala anani ko hondani dum woni nyaagide ni awdo du'a ko ya allah foccu men do diine he nas'alukal istiqama wasde o nyaade yo allah rukkumina joni yurmel ummuride to makko anani didon barkeji gondi hen ni mojjereji kango goto allah wawi rukkude den hunde anani woni rabbana innaka jami'un nas liyamin la rayba fihi inna allah la yukhlifu al mi'ad fogo nyaagaade Allah e Allah joomiraado an wondinno yimbe fo e nyalawma darnga min gongdini o nyalawm anani dum non on nyalawma sikke fo ala hen an joomiraado subhanahu wa ta'ala aw ko podda fodore maande ko firtota ko no wori tiki anani dum do fo tawassul ila Allah bil iman e mojjere Allah ha joni ganda ko Allah wadi ko dum non de kasa woni juldo yetti Allah no feewi do woni kambe biyanno be en julbe be do wuji hulbe Allah Allah halini men der Qur'ana be Allah heblen nadde aljanna be o wiito aduna ga ko ni be biara so be ndo yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar bi Allah ko andije amen amun ganda Allah mum min gon in ya yafu amen junubaji amen ya dando amen ha joni lefto jengul anani juldo ko non wayata hulan Allah nyaago Allah yo Allah dando mun lefto jengul kono wiobe kanyum en kulane hay batte so tutte jengul nifan dum non kam yo Allah faabo do wuji gonde der Qur'ana Allah halani men gujiabe Allah mi jotobe teskotobe bawal Allah e kattande Allah be ganda daga Allah fo hanani fondede neddo hanani fondede hay goto alladhi alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan Allah hali go yatafakkaruna da mi jotobe anani e bangal ha joni ji Allah e tagoje Allah de e kawnide Allah de be woni siftoroobe Allah so be njoodi e so be ndari fof so be ndari e so be njoodi hay so be leele bangeji mabbe e be miijo tawo asmanuji e leydi be mbi ya rabbana juma amen ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar e Allah min gande tiga tagiran dum do mere mere labal wodanima amin nyaagi ma ya dando amen e lepto jengul kul lepto jengul de mola am den qur'anun futi labi ganda adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita ya Allah jomirad ande munanu da jengol de ahirsini on de wirtima anani nado aljanna ko woni malado Allah yi faman zuhziha anin nar kala guddinado nade jengol nana aljanna anani Allah yi faqad faz on de malam en battinande no be bi ala woni nufludo woni jasdo gay mo ala geral kon nado aljanna dum woni yeddul qur'an jomirad yu ganda faman zuhziha anin nar udkhila aljannata faqad faz Allah yi won nufludo woni jaso ko naddo jengol kambe mbi kulani jengol ngol ya Allah faago ko jiyabe Allah mujjib non ko dum tawone kulude munan nan tanyaago Allah yo Allah dandu e der jengol Allah yi ganda tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama ummato be jammana dewa Allah haaju mabbe fo yo Allah dandu be lerto jengol rokkabe aljanna dum woni khawfan wa tama anani tawi ana hulani mbiida nadde jengol e onani ya sumaado anani tawi mbiɗa naɗɗo aljanna malaka Allah no wi ko on malaɗo sa yiddi qur'ana nana yasoma Allah yi ko ni Allah yi rabbana innaka man tudkhilin nar kala mu nannuɗa jeyngol de on de hirsi on de wirtima faqad akhzaita on de hirsina natowo jeyngol ɓoreta ha law awo nani seko horeneɗe mooli Allah عندي بيا جورك يا ودي فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. إبي ربنا جوم أمن إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان بجوم رأل منني نردو ونهال هال إيمان أغل من جبي علينا أقول جب داقون داو مجر مود أي إيمان أغل غل جب داقل ويغاندا جومرالو مي جابي مي غونغ اني الله الله مي غونغ اني مبه نياغيما يا وانام دوم دو اي تاغال ايمانغال ما حال كو جيددا ما الله روك ان امنوا بربكم فامننا دوم نون بايري مي غونغ اني ربنا جوم امن فاغفر لنا يا ياف امن ذنوبنا ذنوبا جامن وكفر عنا يا ممتن امن سيئاتنا بندامن وتوفنا يا نتنا من مع الابرار وندو ديغان الله جول ربنا واتنا الله من نياغيما يا روك امن hono ko dokkudaane laabe mako hono ko podan daabe ko ma wa atana ala rusulika anani wala tukhzina yawmal qiyama wa tahirsina min yalama daranga innaka la tukhliful mi'ad iske do wuji gonne der qur'an dido do wuji gonne der qur'an ko dido wiya yen kal dido ganda alla haliri de der deftere ko belma en nyimbu beedo belma en nyimtin beedo belma en do e nyaago alla no be nyaagorino alla jabani beni an belma alla jabani won herbe tagal annabaabe ganda sanga chadele na ngare mabbe de jarabuyaaji ngare mabbe alla yoma kana qawluhum illa qalu rabbana ighfir lana dhunubana onno kalen jidal bala o lenyol kalen jida ganda gojaare yimbe tampere chadele andugo junubaaji di ko ke alla wi ne junubaaji di ngare mbi ganda lefte de ngare mabbe mbi alla yafu amen ko min badi ko non ko yafu de so alla yafi matan aw aduno heban suraal la kara kadi ganda kisal hebet andam yu kala ne jiida kay balawdo yimme gandu won bakatuji be jogi dum non tuben gatchen du bakatuji di fo nyaago den Allah bi rabbana ighfir lana dhunubana Allah ya yafu amen junumaaji min badidi haade do lefta ngare amen ya yafu amen kunchana amen di do balawuji wa israfana fi amrina fakitin gul amen parce que bani adam ndewa wadde gofi ha fakitina walla bilsinda yamiroore Allah tan ha wonda mematani anan dum fo mojjani mbi Allah sabbita aqdamana tabitin fil amin do dinahe tabitin berda amen kadi wansurna ya dando amen alal qawmil kafirin do hefere kala balawuji ino tadiri no sattiri fof dina amen o Allah min kalfinima dina amen o ya tabitin amen hen berda amen de pel amen de anani Allah yinde bi nyagurini Allah Allah yifaatahumullahu sawaba ad-dunya wa husna sawabi al-akhirah Allah rukki bi baraji aduna ila akhirah fof anani wallahu yuhibbul muhsinin Allah gona mu yidi jabe Allah mujjino woni mujjinde ko nyaagaade Allah yo aya batto wa tamajar e chapande nay jeedir fay tamajar e chapande nay jeetar suratu ali imran ndar do do wuji men bi hasa goddo kadi annabaabe Allah e mujjube Allah e do wuji mabbe der alquranil karim bi Allah wi yen kal mujjer fugo yen woni wonno ko Allah lungini bi no biiru nononi Allah jabani enna yem bi non deftar qur'ande ko dum halanta men en nabi yunus ne nganda lingu moddum ko ni o wi en nabi ibrahima ne wadda jeengol ko ni o wi en nabi yusuf ne wada kaso ko ni wi kala nganda joginodo chadel en nabi ayyuba ne rafane ko ni wi goddo fu do awuji mun nan ton anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin ido do awuji fo enen ko dum tan gondena seraji mun e aduna bani adama hisata kay data ala jarabun ko keb dum non wiya ko yen nyaago jiddan ko galleji non andu mo jiida fo gallam bisgam ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ان دو وجه بري هاد القران ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين